www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. اتنے معانی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. سینکڑوں جلدوں میں اگر اس کی تفسیر ہو جائے تو تفسیر ہو رہی ہے بات جو لکھ رہے ہیں سینکڑوں جلدوں میں, جب بھی اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک سے تعلق نسبت ہر مومن کو ہے, اور الحمدللہ بہت سے اس کا کرما بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, مگر جتنا جانتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آدمی کو کوشش ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے کلام کی کچھ معرفت مزید بڑھتی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اس کے لیے محنت بھی کی جائے. یہ آج جو آپ نے پڑھی ان میں مجھے ایک معرفت کی بات حاصل ہوئی تھی, بات کتابوں سے بہت بڑے لوگ, انہوں نے کہا ان اللہ اشترا من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے انفس کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے انفس کو خرید لیا ہے, ان کے اموال کو خرید لیا ہے. بأن لهم الجنة, جنت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور مالوں کو بھی خرید لیا ہے. اس پر ایک عالم نے لکھا جس کا حضرت صاحب نے ترجمہ کیا, اس میں یہ ہے, وہی اصل میں سنانا ہے کہ ہمارے لگی یہ ہو گیا, انہوں نے ہمارے مالوں کو اور ہماری جانوں کو خرید لیا. کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں. دائری کی جنت دائری چیز ہے, یہ کچھ بھی ہو یہ فانی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سودا ہمارے ساتھ نہایت ہمارے لیے سود مند فرمایا ہے, لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں بھی فرق ہے. لکھا ہے کہ جن اہل حال نے اہل معرفت نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انفس اموال کو خرید لیا تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ مشتری ہے, ہمارے جانوں کا ہمارے مالوں کا اللہ خریدنے والا ہے, اللہ خرید رہا ہے, تو خوش ہو گئے, ان کے چہرے پر سفیدی آ گئی, ان کا چہرہ دمکنے لگا. یعنی ہمارا مالی کیا ہے, ہماری جانی کیا ہے, جنت کے ون میں اللہ نے خرید لیا تو خوش ہو گئے. جو خوشی میں چہرہ کیا ہوتا ہے, سفید رہتا ہے, دمکنے لگا. اور انہیں عارفین میں سے بعض وہ لوگ ہوئے جنہوں نے یہ سوچا کہ اللہ ہی کی چیز تھی, اللہ ہی نے خرید لیا, شرمندہ ہو گئے. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے ہمارے مال کو خرید لیا جنت کے عوض میں. ایک حال یہ ہے, انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ عارفین میں بھی فرق ہے. ان کو یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے مال کو خرید لیا, ظاہر ہے کہ خوشی کی بات ہے, چہرہ دماغ دمکنے لگا, سفید ہو گیا چہرہ. اور بعض عارفین ایسے تھے وہ شرمندگی سے ڈوب گئے کہ اللہ تو ہی نے جان دیا تھا اور تو ہی نے مال دیا تھا, تو ہی نے خرید لیا, تو ان کا چہرہ شرمندگی سے پیلا ہو گیا. معرفت کی بات ان کی وہ معرفت تھی کہ یہ معرفت ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کا چہرہ سفید ہو گیا جنت میں ان کو 40 بٹن سے ملے, جتنی چیزیں ملے گی اس کو بھیج دیں گے, جتنی چیزیں کو ملے گی, کیونکہ ان کا چہرہ سفید ہوا تو جتنی چیزیں کو ملے گی سب سفید مل گئی جاتی ہے, اور ان کا چہرہ جب پیلا ہوا اسے جتنی چیزیں ملیں گی پیلی ملے گی جنت میں اسے آگے میں نمبر ہر ساتھ ہے. اس وجہ سے سمجھنے کا بھی فرق, ہم لوگ کسی مدد کی راوٹ کیا تو پھر انہیں لازمی نے چہرہ بنا لیا میں پڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کلام بے معانی اللہ ہم سب کو تو اب یہی دیکھیے ایک عارف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فرض ہے کہ ہماری معمولی چیز کو اللہ نے جنت کے بدل کرے گی ایک معرفت یہ ہے یہ چیز اللہ ہی کی دی ہوئی تھی ہماری جان بھی اللہ نے دیا ہم کو مال اللہ نے دیا تب بھی کہا کہ میں نے خرید لیا تو شرمندگی سے کر گیا کہ اللہ آپ اپنی چیز کو جو خرید رہے ہیں ہماری جو منظور کر رہے ہیں سمجھنے والے آپ ہمارے محبت کو چھو لے کیا مت ورا کرنا چاہیے جائے آ جا اور سب دن ہم درد کو سب دن ان نم گانا کروا رہا یہ ہوا سب لوگ خوش ہو گئے اس دوائی کے نائن کو دیکھا سب لوگ خوش ہو گئے لیکن حضرت اللہ صدیق پر اثر آیا حضرت عباس عباس صحابہ کا اثر کیا ہوا بھائی کیا یہ ترقی کی بات ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں خوشی کی بات ہے یہ بھول سکتا ہے رنگ کی بات ہے کہتے ہیں کہ اب حضور کا کام کام تمام ہو گیا ہے اب حضور کی وفات ہو گئی اسی حساب سے ایک بات ہوتا ہے حضور اپنی بہت سفر بہت داخل ہونے لگے تو حضور کے بہتر کا جو مقصد پورا ہو رہا ہے وہ بات ہو جائے چلے جائیں گے بعد میں یہ سمجھا رونے لگے بالو تو خوش ہوئے ہیں اب بالو رونے لگے وہ کا سیدھی آنے کی بات بیٹھا مارے بات قرآن کے سمجھنے میں بھی فارم کا فرق ہوتا ہے کسی کتابیں پڑھی کسی نے کچھ لکھا ہے عربی کتابیں دیکھیے ہمارے پاس بہت کتابیں عربی کی تفسیر کی ہیں دوسری کی آگے ہے سید احمد قاضی جانچاری کا دوسرا رنگ ہے صاحب کشاریہ کا دوسرا رنگ ہے سب کا رنگ الگ ہے قرآن وہی ہے لیکن رنگ سب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت شاہ اللہ صاحب کا کہیں گے عدل نے نو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہم کو پہنچایا ہے اور گرو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں کتاب اللہ رسول اللہ کی کتاب بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم کو اسے قدر کی توفیق نہ قرآن کے ساتھ ماشاء اللہ آپ حضرات دیکھیے پڑھنے والے کیا بیس پچیس سال پہلے یہ سب پڑھنے والے نہیں تھے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے قاری مئو کے سرکاری ریاست میں ان کی کتاب ہے وہاں ہم لوگ جن تبھی کوئی جانکاری نہیں ہے وہ پڑھ کے گئے الہ آباد سے بھائی جن چیز پر کتاب لکھی ہے قاری سے کتاب ان سے کتاب پڑھ رہے قاری ریاست میں سر رہے اگر میرے ساتھ ان سے پڑھنے کا ہم لوگ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ تجویز کیا ہے اور تحفظ کیا ہے ہر ہماری جان سکتے سب ہے پھر عام کر دیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت بڑی بات ہے بہت اچھا پڑھتے تھے کاری جا سکتے سب انہوں نے ہم سے پڑھایا دفتر میں بلایا دفتر میں کہ تم مر جائے کچھ آیا نہیں پڑھ تو ہم نے پڑھا بھائی یہ ہونا پور بپاس کرتے ہیں تاکہ تبل میں شاید کرو یہ بھی تبل بڑھ کر آئے گی لائبریری ڈبل میں بھی ہوں گا جب میں خود ابھی یہ لائبریری سے بڑھ پڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قرآن پاک کی تصدیق اس کی تصدیق بہت بڑی اس لوگوں بھی ہم نے کتاب اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں اس لوگوں کو بھی ہم نے کتاب جو کتاب نازل ہوئی ان کو پڑھو اس رکھنے کے لیے نہیں ہے تاک پر رکھنے کے لیے ہماری تشریح ہے تاک پر رکھنے کے لیے نہیں ہے جہیز میں خالی دینے کے لیے نہیں ہے یہ تو کام یہود و نصارا بھی کر رہے ہیں زہبو اپنی کتاب کو انہوں نے سنانے حد سے لکھوایا لیکن اس کے عوام پر عمل نہیں کیا نمائش استعمال نہیں کیا کتابیں منسوخ کر دی یہ کتاب ابھی اسرائیل میں ہے کہ صرف تو نہ ہی ہم روٹی لکھوانا ہی کافی نہیں, جانی روٹی لکھوانا کافی نہیں. کیا تھا عوام کا انتشار ہونا چاہیے, نواہی احترام ہونا چاہیے, تب وہ کتاب رکھنے لائق ہوگی جاری, ورنہ اللہ نے منسوخ کر دیا پھر قرآن ہو جائے. اس لیے قرآن کو کہا گیا ہے کہ ان سے کتاب کو جو شرط دی گئی ہے تلاوت نہ کرنے والے تم لوگ اس سے تلاوت برابر کرتے رہو تاکہ یہ کتاب باقی رہے. اس لوگ ماحول ہے کتاب, اس لوگ ماحول جو کتاب کو بنا رہی ہے اس کی تلاوت ہو. چاہے پہلے بیداری لکھتے ہیں تقربت قرب کہہ دیا, کتاب سے تلاوت کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ کا قرب تلاوت سے سب سے زیادہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے کلام اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کا کلام ہے براہ راست سماج سے اٹھا کر اب وہاں میں کر رہا ہے. اور جو چیزیں ہیں وہ ہماری مخلوق ہیں, لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن جب پڑھو گے تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت صرف تکلم کر رہے ہیں قرآن کر, اس لوگ ماحول ہو اللہ کا تقرب ہونا اللہ بے تلاوت ہے. اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو, ساری بازاری نہیں ہے تقرب اللہ بے تلاوت ہے. وہ تحفظ نے الفاظ نہیں تلاوت سے اس کے الفاظ کا تحفظ ہوگا. تو یہ اسی میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ 30-40 سال پہلے جانتے ہی نہیں کرا دے چاہتے تو گئے تو اب دیکھیے کیسے کیسے کرا دے سب ان چیز کوئی نئی چیز تو نہیں, پرانی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. پڑھنے کا وعدہ پڑھنے کے طریقے آ رہے ہیں, پڑھنے پڑھائیں گے تو ہوا, ان مدرسوں سے تو ہوا, ان جامعات سے ہوا, ان قرآن سے ہوا, کیسی قدم نہیں قرآن سامنے آ گیا. تکر رو بنے اللہ کے خلاف سے تلاوت, تکر رو بنے اللہ کے تلاوت, اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کریں گے. وہ تحفظ وہ تحفظ بے آسانی, اس کے الفاظ کا تقرب کب ہوگا جو پڑھو گے سب کا محفوظ رہے گا, پڑھو گے دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائے گا. اسے معلوم ہوا کہ اس کے تلاوت کا حکم اس لیے ہے تاکہ قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں. آپ نے پڑھا محفوظ ہو کہ سب سے جلدی بھائی اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے, اس وجہ سے تحفظ اس کے الفاظ کے تحفظ کے لیے. اور تیسری چیز مولانا کیا ہے, اکتشاف معنی, اس کے معنی کی اکتشاف کے لیے بار بار پڑھنا. کوئی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے تو اس کے معنی خود کے سامنے آتے ہیں. چنانچہ اللہ میں جو سہنیا ہمارا مطلب مشہور ہے کہ جنگل میں چلے جاتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے اے اللہ, جیسے فرا فرا پر معنی کا انتشار کیا ہے ہمارے اوپر بھی انتشار کیا کرا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے. اس میں آپ ان چیزوں کا تقرر میں اللہ سے کرا دی, وہ تحفظ نے اللہ دی, وہ اکتشاف نے معانی, معانی کی اکتشاف ہے اللہ تعالیٰ کے تلاوت کئی معنی قبول کرمت کرنا ہے. بہت بڑی دولت بہت بڑی نعمت نعمت ہے جو الحمدللہ اس کا اسی پہلی زیادہ زیادہ ہو رہی ہے, پہلے بہت کم ہوئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو جو ہمارے اندر رکھا ہے اس کے بہت معنی ہیں بتائی ہیں, اس کے معارف ہیں. اللہ ہم سب کو اسی تو اور یہاں تو ہو سکے ہم سب کو تلاوت کریں, اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تاخیر میں بہت اسی بات ہے جو کوئی عالم آ جاتا ہے تلاوت سے سلام کیے, حتی مارا عبد الماجی ذریعہ بازی ہے ان سے بھی کہا تلاوت سے سلام اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے. جبکہ ویسے میں مفتی خود انہوں نے لکھا کہ بس اسی کام میں رکھا, لیکن مجھ سے بھی بہت سے اور سنتا میں نے کہا کہ تلاوت کا کلام ہوتا ہے, کلام اللہ کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. امت کے لیے سب سے بابرکت کی اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس کے پڑھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کے سننے کی ماشاء اللہ نے آ کر کے دل خوش بھی ہوتا ہے پڑھنے سے. اور جو وہاں ہم لوگ کا پڑھتے ہیں ہمارا پوتا پڑھ رہا تھا یہیں سے پڑھ کے گیا ہے تو پڑھ رہا ہے بہت اور چالیس ہو گئی بہت اتحام ہو رہا ہے. بارا اللہ تعالیٰ رمضان وہ قرآن سے خاص ہے, رمضان کا قرآن سے خاص ہے, اس لیے رمضان میں قرآن کے خاص شکم ہونے چاہیے, تلاوت کے علاوہ سمجھنا اس کا سمجھانا اس کی خاص فکر ہونی چاہیے. اللہ سب کچھ اس وقت میں نے کہا کہ سوم کے متعلق انہوں نے لکھا ہے, میں کچھ ایسا روکے بہت روزے کے پیار کیونکہ شروع میں سنا سکم چاہتا ہوں کہ اپیل میں بھی سنا برباد ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کے تین قسم ہیں, پہلا سو میں عام ہے عام, لیکن ہم سب ہوتا تھا لیکن خواص کا بھی کوئی روزہ ہے, اس کی فکر ہونی چاہیے کہ 20 سال پہلے جو روزے کا حال تھا وہی اب بھی ہوتا افسوس ہوتا, نماز بھی بدلنا چاہیے, روزہ بھی بدلنا چاہیے, تلاوت بھی بدلنا چاہیے, اہتمام ہونا چاہیے, نماز 20 سال سے 15 بچے میں جتنے خوش ہو بغیر تاثیر آتا ہے اب بھی پڑھا نہیں ہے, ترقی ہونی چاہیے, ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے, تعلیم میں ترقی ہو رہی ہے, تجارت ہو رہی ہے, عبادت میں بھی ترقی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترقی فرماتے ہیں. پہلا سو عام ہے جس کے معنی یہ ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے رکھ شروع جو علم لکھنؤ کو یہاں نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھو کہ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ خوش, جیسے نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے وللہ علی الناس حج البلد من استطاع اللہ کے لیے, وللہ علی الناس حج البلد من استطاع الیہ. سب لوگ حل میں اس آئے تو کہیں گے بہت خوش ہو اسی پر وللہ علی الناس حج البلد من استطاع اللہ, بس قابل بل نہیں آئے الفاظ لیکن پہلے اللہ فرمایا وللہ, پہلے اللہ کے لیے وللہ تاکہ اپنی نیت کو درست کرو, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ, جو اللہ کے راستے میں پہنچنا چاہ رہا ہے استطاعت اس کو ہو تو اللہ کے لیے کریں, اگر اللہ کے لیے نہیں کرو گے سب کم ہو جائے گا. اس وقت اللہ نے پہلی بتایا کہ اخلاص سے ہی حج بھی کرو اللہ کے لیے, حج بیت اللہ یا عمرہ یا حج علی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ. اس طرح الصوم علی صوم میرے لیے ہے, اور خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان کا روزہ رکھے اللہ کا گھر, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور احتسابا اس ثواب سے مل کے رکھے, دیکھیے ایمان میں بھی آ سکتا تھا وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتسابن کے قرض سے مار دیا کہ روزے کو بھی ثواب کے لیے اللہ کی خوشبودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رکھو. بڑی ناسار ناسک البیت حضور نے فرمایا کیا منشا مالا مدا ایمان جو ہے ایسا بنائیں گے, نماز یہ ایسی ہے جسے نماز اللہ کے لیے پڑھا کوئی ریا نہیں کیا سوپا نہیں کیا تو سب وہ نمازی نماز ہے وہ روزہ بھی روزہ ہے, ورنہ کیا ہے اللہ کے لیے جب پڑھا نہیں تو اللہ کیا تو بہت زیادہ ہے. پہلا سب جس کے معنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں, اول پنیر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذاذے کا ساری سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پہن کرنا یہ روزہ ہوا رکھنا بنیادی روزہ یہ ہے. تو تم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بدھی بازی سمجھا اے ایمان والو تم پر ان کا فرض کیا گیا ہے، اے ایمان والو خطاب کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ ہو پائے، ایمان والو کا تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بہت نقطہ لکھا ہے انہوں نے کتبہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جب تک تو میں نے لکھا ہے فرض کیا ہے، جلدی کتبہ مجبور کیسے گیا ہے تو فائل محدود ہوتا ہے، اسے چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مشفر جاننا چاہتے تھے اس میں آپ اپنی طرف منظور نہیں کیا، میں نے عام بات کر لیا خود ہی بارے پوچھے آپ تم پر ہوگا فرض کیا گیا ہے کرنا ہے، اور جہاں اپنے کا قتل اور رحم کو عدالت کر اپنے لیے کہا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا ہے خود حضور نے فرمایا اللہ نے، اور وہاں ہم کو اختلاف جو کیا تو کچھ نے کہا کرنا کیوں نہیں کرنا ہے، اے عزیز باسمی جان لے کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت احترام کے قابل ہے، یہ کوئی چیز آزاد بے حمیت مہمان نہیں ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو سے کیا گیا ہے، باعزت مہمان تمہارا ہے، یہ غلط ہو جب آتا ہے اپنے حوائج ضروریات کو سامنے لاتا ہے خود حوائج لے کے آتا ہے اور تیرے لیے رحمت اور مقبرہ کے اسباب پیدا کرتا ہے، یہ اللہ نے ایسا ہے، اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی لرزشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس درمیان جو لرزشیں ہیں ان کو ساتھ لے جاتا ہے روزہ رکھنے، ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچ رہا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، اسی طرح صحیح نہیں ہے اور بے علمی کی بات ہے، اس وقت رمضان کا مہینہ آیا اس مہینے میں رہو روزہ، آگے رہو گے کہ نہیں رہو گے کیا مطلب رہو گے اس کو کیا ہو، اس لیے کون جانتا ہے کہ کسی انسان کا آئندہ ساتھ آئے گا بھی یا نہیں، یہ خیال ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے، روزہ داروں میں پال گزاروں میں ان شاء اللہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آئندہ ہو تو تم کو بھی نہ ملے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھ جو چیز حاضر ہے اسے قدر کرو، نماز پڑھ سکتے ہو نماز سے قدر کرو، بہت سے لوگ ہیں ہر ایک نماز پڑھ نہیں پڑھ سکتے، بہت سے لوگ مسجد جا سکتے نہیں جا سکتے، بہت سے روزہ رکھتے نہیں رکھ سکتے، اس بار جو حاصل ہے اسی پر اللہ اللہ اللہ کی تم کو بلا رہا ہے دار السلام کی نظر روزے کے ذریعے سے تم کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ سلام، یہ جو پہلا روزہ ہے مختصر پہلے سنایا کرتا ہے، اب بھی تجھے روزے عام کے بارے میں معلوم ہے روزہ عام وہ ہے جو سنایا مختصر جو اخیار کا روزہ ہے نیک لوگ روزہ یہی ہے اور اسی فضیلت و سواب سے تجھے آگاہی ہوگی، تو اے فرزند اے من جان کے روزہ کی دوسری کسی آسان خدا کا روزہ ہے، اب ہم لوگ بیٹھے کرنے چاہیں پہلے دلی کو روزہ سنا چکا ہوں اب دوسری دلے کا اب ہم لوگ اسی آنا ہے جو آپ اسی لیے سنا رہا ہوں، میں اپنے لیے سنا رہا ہوں خالی پہلی سنا کے بچ کر دیا اب میں سوچا کہ اسی کو سنا ہوں، اب دوسری خاصان خدا کا ہوتا ہے وہ عام روزہ تھا جو اب تک ہو رہا ہے، اب خاصان خدا کا روزہ سنو اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ تمام عیوب اور جنوب یعنی گناہوں اور بدماریوں سے بچنا اور ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر اختیار کرنا اور اپنے آدھا جوائی اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہی دوسرے طریقے پر ہے، پہلا درجہ یہ کھانے پینا چھوڑ دو اور دوسرے رہے چھوڑ دو، اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو چھوڑو ہی دوسرے درجے باطنی گناہ ان کو بھی چھوڑو وہ تو ظاہری گناہ ہے، اب باطنی گناہ ہے وزن ظاہر اس کو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزن ظاہر اس میں وہ بات ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو باقی ہے کہ نہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ تو بیٹھے خاصان خدا کا روزہ یہ ہے کہ باقی گناہ کو چھوڑ دیں، عام ہے کہ جو ظاہری کی میں ہے کھانا پینا اس کو چھوڑ دو، اور خاصان خدا کا روزہ ہے. ہمارے اگر کام کرنا چاہ تشریح دے رہے ہیں بہت عبرت کی بات ہے، فرمایا کب تک تم عوام کی نماز پڑھتے رہو، عوام آگے کب پڑھو گے، ہم کو آپ کو اپنی نمازوں بھی دیکھنا چاہیے، پہلے ہی درجے میں بھی ہے کہ آگے بڑھے بھی ہیں. جیسے خود بادشاہ رسول اللہ صاحب کا ہے، ہم ہی لوگوں سے کہا میری شادی نہیں کی ابھی دلو میں خان کہاں گیا ہے اوپر کرتے بیٹھا ہے، کب تک تم ذکر لسانی میں رہو گے، ذکر قلبی میں کب آؤ گے، بڑی شان ہر کام کا کب تک تم زبانی ذکر میں رہو گے، اب تو ذکر میں رہی بھی نہیں ہے، اس وقت کمزور یہ تھا، کب تک تم ذکر لسانی میں رہو گے، ذکر قلبی میں کب آؤ گے. یہ فکر تھی جنتی تھی، پوچھا کرتے تھے ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر اس سے ترقی کا دینا ہے. اللہ فرسٹ کروں گی اصل کو فرسٹ کروں گی بلا کر فرسٹ کروں گی، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حضرت معظم وہی اللہ میں نے کئی دونوں لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ذکر کے فضیلت میں کوئی آیت نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے، فرسٹ کروں گی مجھ کو یاد کروں گا میں تم کو یاد کروں گا، معمولی مجھ کو یاد کرو، اگر تم چپے چپے یاد کرو گے میں تم کو چپے چپے یاد کروں گا، اور اگر تم مجمع بھی یاد کرو گے تو میں مجمع بھی یاد کروں گا، میرا مجمع تمہارے مجمع سے اچھا ہوگا. یہ بھی سچ ہے، ہمارے مجمع میں انبیاء دنیا فرشتے یہ ہوں گے، تمہارے پیار کی چیزیں ہوں گے. وہ گاڑی الو اور جنو دونوں لفظ دے رہے ہیں، گاڑی الو اور جنو یعنی گناہوں اور بدنامیوں سے بچنا، اور گاہی اور باقی دونوں طرف صبر کرنا، اور اپنے آگا اور جگہ کو تمام برائیوں سے معمول کرنا ہے. جیسا کہ نٹ کو شراب اور کام اور کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، تمام کو آگا آنکھوں اور کانوں کو روکنا ضروری ہے، کھانے پینے کو روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی روکنا ہے، کانوں کو روکنا ہے، اور آنکھوں کو بد کرنے سے روکو، بد سمجھنے سے روکو، تمام کو مثال کے طور پر آنکھوں کانوں زبان اور دل کے پاس لیا ہے، جو بری چیزوں پہ دیکھنے بری چیزوں پہ سننے اور عالم خیال میں انہیں چکھنے ان کے خیال کرنے کے لیے جو دل میں جو خیالات آتے ہیں اس سے آدمی پورا مزہ لیتا ہے، اس سے بھی بچے تصور بھی نہ کرو گا یہ دوسرا رفتار ہو جائے گا. جب ان کے اعضا ہو جائیں گے، جب ان اعضا کی حفاظت ہو جائے گی، آنکھوں کی کانوں کی حفاظت ہو جائے گی، تو باقی تمام اعضا بھی مسجدوں میں محفوظ ہو جائیں گے، اور تم مکمل طور پر آئے خدا میری سادہ اور مندر سب رضا کا کام ہو جائے گا. اتنا کرو گے بہت بڑا سب سے پہلے دل کی حفاظت ہے، یہ لکھنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دیتا ہے. سب سے پہلے دل کی کبھی میں سنایا وہاں سب سے پہلے دل کی حفاظت ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ یار پاپن گرو میرے دل میں اللہ جانتا ہے، اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو تمہارا دل کیا ہے، اللہ ہے بیمار ہے، اس بیماری سے نہیں کرو بدلاؤ یار پاپن گرو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دل میں کوئی اچھی نہیں، دل بادشاہ ہے اور تمام آزار جوارے اسے تابع ہیں. جب دل نیکی اختیار کرتا ہے تو رعیت یعنی خانائے مقرم بھی اس کی پیروی کرتے ہیں. جس جگہ شاعر ہونا تمام آدھا سکتا ہے حفاظت, دل کی حفاظت ہوگی سب کی حفاظت ہو جائے گی. جب دلی دوائی حالات اس کے اندر کوئی عمر ہے لگائے آگا کا کیا چاہیے کیا کرتے اس وجہ بہت زیادہ یہ یاد ہے. ایک عرب عالم لکھتا ہے کہ حضرت ابن عباس حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ استعانت باللہ کرو, توکل اللہ پر کرو. اور یہ تقریر جوان عالم نہیں ہے, کئی ہزار مہینے میں کر رہا تھا. میں نے نصیحت پوچھا بھی ابھی کہا بہت زبردست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس جو آٹھ یا دس سال کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعانت باللہ پر توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. آگے والا ہے آج یہ ستر سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے کہ توکل کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ اب تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دس سال کے بچے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں. آج اس بچے میں ستر سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں, ستر نبی سے سر ان کو توقل تو مانے بھی نہیں معلوم کہ ہم کو توقع بھی اختیار کرنا چاہیے. مانی نہیں مانی تو توقع اختیار کیا کریں گے. صوفی آئی کی مشہور دیتے ہیں تربیت. ایک انگریز لکھتا ہے جب لڑکے شکاری سمجھنے لگے کرتے شروع کر دو. ہندو سرکار سات سال سے انہوں نے کہا کہ نماز کے حکم کرو. دس سال سمجھ حج نہیں ہوئی تو صرف نماز نہیں ہے وہاں, وہ بھی ہے کہ ان کے مزاجے کو الگ کرو, مزاجے میں خوابگاہوں کو الگ کرو. یہ بھی جیسے امر ہے اتنا نہیں بھی ہے, ان کو ایک جگہ لے جاؤ. علامہ شامی لکھتے ہیں وہ شریعت لکھتے ہیں شریعت کہ یہ شریعت ہماری ایسی ہے کہ لا یت لمو جب رت الکل لمبر گھر ہر مطلب چالیس میں سے نہیں کرتا. اس وجہ سے حضور نے بتایا کہ خوابگاہوں کو الگ کرو تاکہ بیس بیس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ نہ سمجھو کہ آج نہیں ہوا تو کل بھی نہیں ہوگا. گھر کنویں میں جاتے ہیں ہم لوگ دیہات کے رہنے والے جانتے ہیں, گھر لے آتے ہیں اتار کے کنویں میں پانی خالی اوپر پڑے آ گیا گھر نیچے رہ جاتا ہے. لاجسٹ رکھو جب رکھ مرم ہر دفعہ جب ساتھی نہیں نکلتا گھر سے, کبھی ٹوکر لگتی ہے وہیں رہ جاتا ہے. اس وقت احتیاط کرو, سبھی کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مشتبہ ہاتھ سے بھی بچائے. بہت ضروری ہے خود احتیاط, بہت ضرورت ہے اس زمانے میں خاص طور سے بہت ضرورت مشتبہ. دل بادشاہ ہے اور تمام آتا اور جواری اس سے تابع فرمان ہے. جب دل نیکی اختیار کرتا ہے تو رعیت یعنی آدائے مختلف بھی اسی پیروی میں صلاح و فلاح کے راز اختیار کرتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, دل جو ایک پارے گوشت ہے اس کا ٹکڑا ہے, اگر وہ نیک ہو جائے تو سارا جسم نیک ہو جائے. تعلیم دیا ہے وہ عالم کہا ہے یہ آج سال جو میں توکل کی تعلیم دے رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں بلکہ انکار ہے. ماننا چاہے کہ انکار نہیں ہے کیونکہ انہیں چیز میں انکار ہے, انہیں چیزوں کے انکار میں ہر ناکام ہے. اصل تو یہی چیزیں ہیں. اسی وجہ میں سنا رہا ہوں تو سارا دن اس کے برعکس دل برائی کے راہ اختیار کرتا ہے تو تمام بدن برے ہو جاتے ہیں. شیخ طریقہ فرماتے ہیں برا کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد شیخ کے خدمت میں بازیاب ہوا, دیکھا شیخ ایک بار بری طرح رو رہے ہیں کوئی کھا پائے تو دور تک ہے. بارہ میں نے یہ سنایا کہ جو سے درجے میں درد تیسرا درجہ دیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے دوسرا درجہ کو سمجھ آ رہا ہے یہ کھایا پینا چھوڑو اور یہ دل کی خواہشات جس چیز میں وہ چھوڑو تو دوسرے درجے میں آ گیا اب تیسرے درجے کا اب تیسرا آئندہ زندہ رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ترقی دے اول درجے نکالے تو چکن ڈویژن پاس ہو جائیں لوگ چکن ڈویژن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ترقی آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے اس کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر بھی ہے ترقی جب کرو گے اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے اب تو سے منہ تک نہیں گئی تو کیا دیں گے جو کر رہے ہو اس سے اوپر کا درجہ نہیں ہے اس کے اوپر بھی رہتا ہے اس کے اوپر جب رہتا ہے ہمارے حضرت امام محمد احمد سرواقی اللہ نے سر تھا کہ روزی کا کتنا اہتمام میں جاتا تھا کبھی کبھی شریف کا طلبہ دیکھتے رہتے تھے وہ بھی کہاں مانا یہ چاہتا کہ ان کا سبق سن رہا دم ہر 90 سال نئی عمر کو ہوئے تھے میں بھی بول رہا ہوں بھائی وہ بھی بول رہے تھے اب یہ کہہ سکتا ہوں وہ زمانے ایسے مانا کیسے بولتے ہیں 90 سال کی عمر میں تو خود ہی بول رہا ہوں اللہ سے بولنا نہیں تو فرماتے تھے بڑے سے مانا جی چاہتا کہ ان کا دم شروع ہو اور فرماتے تھے پانچ سب اللہ نے اسمانے کہا دیا اس سے محسن سب سے لکھنے والا کاش یہ بھی کیے ہوتے محسن اللہ کا نام ہے ان کو بہت زیادہ ساری رشوت بنایا جاتا ہے علی بڑی رشوت حضرت وہاں علی میاں نے پوچھا ان سے ہم میں اپنے سے بات کر رہا ہوں وہاں علی میاں نے سامنے محمد احمد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے بڑے بڑے قابل لوگ تھے آپ نے وہاں بتایا کس آپ سے میرے پہلے بدلا کر لیا بولا تو میں سن لیتے بڑے اللہ سے بہت کہا عجیب و بڑی نسبت کے حامل تھے عجیب و بڑی نسبت کے حامل ہر ارادہ لے لی تھے علی میں نہیں آتے تھے کوئی خاص بات عجیب معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں نسبت کی ضرورت ہے نسبت قبیلہ جا سکتا ہو یہ کام کر سکتا ہے نسبت علی وہ بڑی نسبت کے حامل ہے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مناسبت مجھ کو ان سے مناسبت ہوئی تو حضرت قابل نے سب موجود تھے اس لیکن گرو ہوئے ماں محمد ہوگا ان سے علی میں کوئی اشکال ہوا انہوں نے پوچھا میرے سامنے ہی بات پوچھا مانا اتنے مشہور مشہور لوگ تھے آپ ان سے کیسے بنے کہا علی وہ بڑی نسبت کے مالک اس سلسلے میں نسبت کی ضرورت ہے علی وہ بڑی نسبت کے مالک اور دوسری بات کیا مناسبت کیونکہ ان سے اس کو مناسبت ہوگی گھر میں تعلق پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت کے حضور کی فکر پیدا ہوتا ہے اللہ سے نسبت سب سے نسبت ہو اللہ سے نسبت نہ ہو جس نے پیدا کیا ہے روزی دے رہا ہے حفاظت کر رہا ہے اللہ کی نسبت بہت ضرورت ہے نسبت صوفیہ غنیمت ہے اس کبرا شاوری کا سب ہے صوفیہ کی نسبت جو اللہ سے وہ غنیمت ہے اس کو حاصل کرو سب سے پہلے علامہ کو یہ لکھا ہمارے وہاں شاہ صاحب نے کہا اسی بات کو نسبت سے صوفیہ غنیمت علامہ ابراہیم اپنے استاد کو لکھا نسبت صوفیہ غنیمت ہے اس کو بڑا نسبت صوفیہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے علامہ کو لکھا ہمارے باقی کی ضرورت ہر سب سے نسبت ہو اللہ سے نہ نسبت ہو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم دار رکھے اور ترقی عطا فرمائے روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی صحیح کرنے میں تفریح دے اور کبھی فرما دوں نماز ہے تلاوت ہے ماشاء اللہ یہاں تلاوت خوب ہو رہی ہے ذکر بھی ہے مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ ایسے ماحول میں آتا ہوں کئی سارے لوگ ہیں کہ میرے ذکر تلاوت کا ایک ماحول بنا ہو جاتا ہے کچھ نہ کرے تب بھی ان ہواؤں سے تو متاثر ہو جائے گا مجسوری والا جاتا ہے جو آدمی پہاڑیوں پر ہوائی بھی ملتی ہے ہوا سے دور آتا ہے ہر دہی جو پھل جائے ہوا ہوا کے لیے ہو جاتا ہے پھل تو ہمیں ملتا ہے ہوا نہیں ملتا ہے یہ صوفیہ کیا ہے جانے لیے ہوائے کیا ہے تصویر ہوائے نسبت ہوائے معاشرت ہوائے محبت ملتی ہے اللہ سب کو تو ملے آخر الحمد للہ اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الصراط ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حقیقی تلاوت کرنے کی ہم کو توفیق بنا رکھنا، حقیقی ذکر کرنے کی توفیق بنا رکھنا. یا اللہ ہماری نمازوں میں روحانیت پیدا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق بنا رکھنا. اور ہمارے مشائخ بزرگوں کو جو اللہ آپ نے طرح طرح کے مراکز سے، کیفیات سے، مقدرات سے مسلط فرمایا، اس کا سوانی صاحبوں کو آگاہ فرمائیے. ہم سب جمع ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی نسبتوں سے فیاض فرمائے. وہ حضرات جس کا تلاوت کرتے تھے، ذکر فرماتے تھے، ان کا ایک شلما، اس کے حج کا، اس کے لطف کا ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت سے حضرات یہاں جمع ہیں ماشاء اللہ، بہت سے دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سبھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کی باتوں کو سننے کے طلب میں حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ ان کو پورا پورا حصہ عطا فرمائے، دین کا حصہ عطا فرمائے، دین سے لذت، ذکر میں خوشی، نماز میں خوشی و اردو کی برکت سے ہم سب کو مارا فرمائے. اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے، ان نعمتوں سے نماز دیں، اور تمام شرور فتن جو آ رہے ہیں ان نعمتوں کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے، ان شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن شہر سوء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین بحمد سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.